أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یوسف د څلرم آیات څخه شروع پر شپږم آیات باندې ختم شو. رب چې د ما قبل سره دا دی چې دا خو شو د سورۃ یوسف تر عنوان لاندې دا سورۃ دی د دې اکثر بیان یې دغه قصه ده په کښې کې نو دلته د قصې آغاز دی. اوس اول هغه شروع یې ده چې دا خوب څخه دا ګرده کیسه سرچینه اخلي چې یوسف علیه الصلات وسلام خوب ولیدی. بس دغه نو لکه د جوړنګ دپاره چې زوڼی کښېږدې باران و راشین سي جوړنګ سي هندوانې سي مېوې سي ټوله کیسې پر دغه خوب باندې رابیناس ولې د دغه ځای څه دا خبره پېښ شوه. نو دا آغاز دی د کیسې. معنا خوب ویل دي د یوسف علیه الصلات وسلام دا د نن په درس کې او جواب ورکول دي د یعقوب علیه السلام چې د ده والد ماجد دي چې هغه د ته بیا څنګه جواب وایه دا د ده د خوب دغه مضمون دلته بیانېږي. نو خود بیا په بغل کې څه نورې خبرې هم راسي. اول الله داسې فرمایي، ترجمه یې دا ده: اذ هغه وخت در په یاد کړه و نبی علیه الصلات وسلام ته وایي، قال چې ویلې و یوسف یوسف علیه الصلات وسلام چې هغه وویل لأبیه خپل پلار ته پلار یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ولیا ابتی ازما پلار اصلی خو یا ابی دی ازما پلار په عربی کې درس خودلته هغه د متکلم د پاره چې یا د چې یا ابی هغه یې په کې بدل کړی دی. علامه رضی دا واجه ویلی د چې کی چې د اکثره وخت د تعظیم او د تفخیم د پاره کاریږي په مبالغو پسې وکی لکه علامه پلانی ملا علامه دی. علامه مانا دیر علم لري د ده ده علم دیرش چه معلومه یه پلانی علیم دی علم اشکاره سو چه علامه دی مانا کثیر العلم دی. نو کی چه ده تعظیم ده پاره ده مبالغه ده پاره کاری دل نو پلار خو هم ده عظمت و ده تعظیم یو مرکز دی چه ارسو که خپل پلار ته ښه عقیده لري ده خپل پلار ورته معظمی مفخمی ورته نو دا چې د یې سره مناسب برای یې په کې واړل چې هغه د پلار والي عظمت ښه په کښې کې ښکاره شي. نو ده هم ګوره د دې ځای دا معلومه شول چې دا د کې د تعظیمت لسې زده کړه چې دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام خصوصیت دی چې خپل پلار سړی په ښه نامه یادوي، ښه خطاب ورته کوي، په نامه یې نه بولي. کنې خو ده به ورته ویلی چې ای یعقوب خو ورته ویلی سو ولکه نه سو خو د پلار نوم یعقوب علیه الصلاة والسلام دی. مګر دی ورته چې یا ابتی تعظیمی الفاظ ابا جان ابا بکر خپل د عادت مطابق په اره اصطلاح کې خپل خپل نوم یې نو ورته ږدي. نو نو یا ابتی ازما پلار اینی بې شک زه رأیتو ما لیدلی دي احد عشر کوکبا یولس ستوري. احد عشر خو عدد یا کوکبان یې تمیز دي. نو احد عشر یولس کوکبا ستوري دا ما لیدلی دي. والشمس او المر ملي دليلي والقمر او سپوږمۍ دا مې څنګه لیدلی دي. رأیتو ما لیدلی دي هم دی چې لی زما دپاره ساجدین سجده کوونکي و. رأیتو ما لیدلی هم دی دا ساجدین دا حال دی د اوغه هم د ضمیره څخه چې ما دوی داسې ولیده په داسې حال کې سجده کوونکي و لی مال ره هغه متعارق پر ادمه خص سوی دي هغه لی نو کېدای شي په خبره وسې پوهېږي دغه خوب د وړاندې کې چې ما دغسې خوب لیدی د دغه رأیتو څخه چې اینې ما رأیتو ما لیدلی دي دلته نو اوس موږ خامخا خوب ته ولیځغلو خو ما لیدلی دي کېدای شي دغسې بیا په ویښو یو منظر مخ ته تېر سوی نو وایي اکثرو بیشتر چې د دغه رؤیا اطلاق کول کېږي په خوب کې کول کېږي کنه دغسې په ویښو هم کول کېږي چې زه یو سړی ووینم برم رأیته ما دی ولیدی لیکن خو دغه رؤیت چې دی اصلي ډېر استعمال یې په چا کې کېږي په خوب کې نو څه چې مفسرین دغه رأیتو د خوب پر حالت حمل کوي چې معنی په خوب کې ما ولیدل دغسې په ویښو نه یادی نو رأیتو موږ څنګه ترجمه کړو رأیتو ما په خوب کې لیدلی دي کنه د رأیتو خپله لغوي ترجمه چې د خو دغسې په ویښو سره وینم رأیتو کاریږي مګر دلته چې د دې عام اکثر استعمال په چا کې دی په خوب کې نو دا هغه معنی مراد سو ځینې رأیتو ما په خوب کې لیدلی دي 11 کوكبا یوولس ستوري کوکب و ستوری ته وایي دا لمر و سپوږمۍ خو هم کواکب دي نو دا خو هم ستوري دي نو مګر خدا چې ډېر عظیم عظیم دي نو په خپل نامه یې یاد کړ نو والشمس والقمر او لمر مې لیدلی دي او سپوږمۍ دا یوولس ستوري چې دي د دې ترجمه چې د وروسته په باره بیا هغه دی راشي د دې ترجمه په دې یوولس ستورو سره وه دوی دولس ورونه وه خپله یوسف علیه الصلات وسلام دي بل بنیامین دي چې دا د ده کشر ورور دي دی دوه د یوې مور څخه دي دا نور لس سره چې دا جلا دي د بلې مور څخه دي نو دلته د یوولس ستوري خو د ځانه څه ماسیوه هغه بنیامین هم په دا ستورو ګډ دي نو یوولس دا حکایت د دوی څخه سو دا شمس و قمر د چا څه حکایت دی په دې کې دواړه تبصره ځایېږي چې لمر و سپوږمۍ مې لیدلی دي پلار چې دی ګرد عمر د ده د هیبت د عظمت تر مور ډېر غټوالی یې ډېر وي نسبت و مور ته د مور غټوالی دونه نه وي لکه د چا ده لکه د پلار ده اگر چې مور خو ډېر د اولاد په روزنه کې دغه لري د خالت لري مګر خو بابا دا رقم یې توالی پر مور هم ده پر د اولاد باندې هم ده پر ګردو باندې دی چې دی متولي دی سرپرست نو د لمر واکنایي د یعقوب علیه الصلات وسلام څخه سو او دا قمر چې په جسامت او په نورانیت کې تر لمر کوچنی ده ده نو دا بیا د مور څخه ګواکي چې سو تعبیر سو نور مفسرین وایي دا بل رقم احتمال خو هم لري د عربي ژبې قانون دا دی دا شمس مؤنث دی دا قمر چې دی مذکر دی کېدای سي په خبره پوهېږي موږ په پښتو کې خو دا بل رقم ده سپوږمۍ مؤنثه ده داسې د ښځې رقم نومې دی لمر مذکر دی د عربي ژبې قانون بالعکس دی هغه شمس مؤنث دی او قمر چې دی مذکر دی نو قمر د پلار تعبیر دی ولې خدا مذکر دی د مذکره تعبیر دی شمس د لمر چې دی چې دا مؤنث دی نو د مؤنثه تعبیر دی د مور څخه تعبیر دی کېدای سي په خبره وسو پیداست دا یوولس ستوري هغه هغه ورونه سول د لمر سپوږمۍ چې په خپل نامه ذکر کړ اگر چې دا خوم ستوري دی خو د غټوالي په خاطر په خپل نامه ذکر کړ نو یا شمس عبارت مر قمر د مور یا شمس عبارت د چا څخه د مور څخه قمر د پلار څخه دی خدا رأیت ما لیدلی دي هم دی لی مال را ساجدین په داس حال کې سجده کول کې و دا قسم خوب دی دریری دا نه د پلار تو وای واز په دې وخت کې د عمر تو ول سکالو په دا غش حدود کې دی معنا بلوغ ته نه دی رسیدلی د کوشنی خوب دی نو قال یا بنی قال ورته وی فرمایلی یعقوب علیه الصلاه والسلام ولیا بنی ایزی کای دا بنی د ابن تصغیر دی تصغیر چې دی دا دواړه رقم راځي گای گای د اهانت د پاره راځي گای گای د تعظیم د پاره راځي کدا ایس په خبره پیږي دواړه رقم یې پښتانه هم استعمالي گای گای چې د چم لایانه ته خوا بدی د سن کې یو طالب گای یو ملا گای دا د ات اهانت ورسی و جملات په دا باندې او باش گای گای چې څوک ورګانی د شفقت د پاره زیکای دلته نو بره بیا زوی کی که هغه تصغیر دی مگر دلته د شفقت د پاره د ګرانش د پاره بیا دا کاری نو نو د تعظیم د پاره هم کاریږي د شفقت د پاره هم کاریږي د تحقیر د پاره هم کاریږي نو دلته په دغه ځای کې چې دی یا بنه د شفقت د پاره کارول سوی دی چې زوی کی لکه ای څوک څوک چاته وای زوی کی یا زوی کی د تصغیری استعمال د لفظ استعمال یې نو دو فل چې یا بنه ای زوی کی ازما لا تقصص تقسم مکو بیان بیان مکو رؤیا کد استاد خو علا اخوتی کستا پرون پام چورونه ته در خله و نوځي خو نبی دی نبیت دا خبر اسرار اغا پایلی معلومیږي چې دا هر چا د انبیاء علیه الصلاة والسلام سره مناسبت و دا جوړ و رابطه یې ډیریږي، هغونه د شیانو پای و نتیجه و هغه سړي ته معلومیږي، دا هوشیاري یې زیاتیږي. نو په نور د نبوت باندې دا خبره درک کړه. ځینې علما وایي، ځینې وایي چې یا د خوب سنه سملم په وحي باندې الله ورته وښوي چې د دې مطلب دغه خبره راوځي، خو بهرحال یا د الله په وحي ورته ښوول سوي، یا یې په نور د نبوت د دې خوب څخه دا استخراج کړي، دا حسابونه سره برابر کړه، خو زوی کې وسیت دغه وکړي. نو ولیا بنی ای زوی که لا تقصص، تقسم مکه و بیان مکه و رؤیا که د خوب ستا دغه علا اخوتی که ستا پر ورونو باندنو، اخوت د اخ جامع دنو، فیکی دو دی بچل و سنجی و تدبیر بو وکی لکه، یعنی لی احلاک که و لی ایذائی که تا دا غلام و دا جای کاف تر منز مو اغا احلاک یا اغا دا مثال پتور اغا ایذا و زرار دا مکشش و بارا مساوی لکه، یعنی لی ایذائی که دا پار دا زیر اولوستا، فیکی دو دی بچل جور که حیلا بجور که لکه دا پار دا زیر اولوستا، دا پار دا عذاب اولوستا، که دن یو خاص چم اگر مفعول مطلق چه گای گای راسی دا پار دا بیان دا نوعی راسی، گای گای دا پار دا حساب شعول راسی دیتا دا نوعی دا پار دی بیا با بیا تا تا یو خاص چل جور که یو کل بدر تا جور که دا حلاک دا پار بیا دی مثال پا تورتا تا تاوان رسی وست پا دا غزای که پا یکی دو لکه که دا دی با تا تا که دو چم بو که دا غا که دو چم چه دی در تا کهی دا جنو نامانا چه یعقوب علیه السلام بیریج چه بارا با دا جه خوب تعبیر نسی در سر با یو شی چې هلته کیږي حقیقت وي، ته وایې چې د دې تعبیر به دا راوځي د مثال په طور چې بره به ته پر ټولو ورونه لوړې، نو که دوی تا ته چم وکړي معنی هغه به دفع شي چې الله به یو شی تقدیر کړي چې دا کار به کیږي، دلته په اسباب یې څوک مخ نیولی شي. نو ولې ورته وایي چې میکو بیا تا ته چم کړي معنی هغه، یا دا هغه وجه نه ده چې د هغه مخ نیول کیږي، مخ یې نه نیول کیږي، خو حسد دی، خو حسد در سره کوي، خواري در باندې تیری، اگر چې په پای کې دا خوب رښتیا کیږي څه دا خواري پر جزوی نه پرځو کیږي چې دا نه معنی چې هغه د خوب نتیجه به بیان ستر سره کته چې له خوب وایي، یا د خوب نتیجه خو پاته ولا کته چې تر سره نه هغه خوب کیږي، خو دلته به تاسو ته باندې د خلکو ورچم ول در مرګ راوځي خو ته خواري کیږي، چې تر هغه راوځي خو ته چې خوب تر سره کیږي کولونه به واخی، تر هغه راوځي خو ته به ستاسو سره د حسد د مخه بد چلند وکي، ژوند به در په تکلیف کې عذابونه به در باندې تیر کی. نو ول دا اظهار مکو په خله لاس ونه سه. ان الشیطان دا د پد دې کې چشنو دا خو چې دې د نبوت په خاندان کې دي، د نبی زامن دي، نو دوی به څنګه د سچان کې چې خپل ورور ته دا تاوان رسوي؟ پردی خو نه دي، خو د دوی د کور څخه دي، د پلار زوی دي، د پلار ځواکړی دي، نه دي هغه چې په مور و پلار په دواړه شریکي و هغه اولادو ته اعیانی وایي، چې یوازې په پلار و شریکي و هغه ته علاتي وایي. نو دا ورونه خو د دې چې و دا لس کې علاتي ورونه و، دا یو بنجامین کې اعیانی ورور دي، سم دم سکنه ورور دي. نو دا به تا ته څه تاوان رسوي؟ هغه واجه ورته ان شیطان للانسان عدو مبین، ان شیطان بشک شیطان للانسان د انسان د فار عدو و دشمن دی مبین شکار. خو آدم علی صلوات و سلام چې سم دم په حق نبی دی و هغه ته شیطان تاوان نه ور ورسو، خپل دشمنی نه کړو سره شکار، جنت نه په پریشاو په دو په حوا په دوا، هغه د جنت لباس کالی نه کړ پر توی لس لپړې په جنت کې نه و درول، تر دغه بالا بعد دشمنی جوړیږي. په پښتونو اصطلاح کې به مو اورېدلي چې څوک ته چا سره غواړي چې د خپل دښمني په شدیده توګه ورسره ښکاره کړي، اخري انجام یې دغه دی، ولا کالي درڅه وکړي دا مرګ باندې دونه قدر هغه ته اهانت نور اړي، دغه خبر چې برای په خدای چې حیا دې پر توګه درڅه وکړي، خو کالي کښل پر توګه کښل پر باندې څه تعبیر ځي که هغه نو کې ادبي تعبیر دی، بل به ادب دی. خو دې د آدم علیه السلام د حوا رضی الله تعالی عنها څخه خو دغه شیطان چې خو دې دغه سلسل پر په جنت کې ودرو، نو چې عداوت د انسان سره دغه نه تخمی دی، نو دا د ده ورونه نو نه دي انسانه، خو دا د ده ورونه ام انسانان دي، خو د دې ملاره وي حسد یې په زړه ورنه نه باسي، دغسې ګناه به په وکړي، دغسې غلطي به په وکړي چې د یوسف علیه السلام په حق کې به تجاوز وکړي. کیدای شي په خبره پوه سوست، نو چې شیطان د انسان دښمن دی، نو ته که دا خوب ووایه دغه انسانیت د تقاضا څخه به انسان دا ولاړ شي په زړه کې، بیا رکم وسوسې وباسي، ستا سره به دغسې یو معامله وکړي چې هغه به ناوړي، ورور یې د ورور سره نه، پردی د پردي سره نه کوي، دوی بې وکړي. نو دا یې د دې سوال دته وکړه چې دوی نو ما ته څه چم کوي، خو د نبي زامن دي. نو نو هغه دغه وجه ورته وایي چې شیطان د انسان دپاره عدول دښمن دی، مبین ښکاره دښمن، واضح دښمن دی. دا دښمن یې د هغه وخته ښکاره ده چې په جنت کې لاک کړی ده، په دې دنیا کې ښه کوي. دا یې دا د پلار وصیت چې تر دغه ځایه پورې ودی، زوی ته وویل چې په خوله به لاس نیسي. اوس دلته دا خبره ده چې ښه ودی ته ګورده ته مه وایه دا علاقي ورونه چې دي چې وایي په پلار وشریک کړي، وهمدا خو په مور رسه جلادي خود به تاوان را رسي. دا بل بنیامین خو کشنی دي، دخه ګرده ورونه یاد کول ګرده ته مایده به څه تاوان ورسي. خو یو د یوسف علیه السلام کشر دی، بل یې په مور وشریک دي، نو دا هم تاوان به څه ورسي چې دغه ورته وایي یعقوب علیه السلام وزوی ته وایي چې دیګرده به تاته یو چم کوي. وای هغه چې بیا دی چم د ضرر د پاره نه کی، خو کوشنی دی به باور دی بر ارزه بیان کی. وای چې لالا و بابا ته دغه شانی ویل، بابا ته دغه صورت ویل، کوشنی پر دغه باندې دی چې منه د پای کړه ته ور کی د د تر خلو وزي. نو د دغه خاطر چې ته د دغه ورونو شه د په مور نه د شرکت چې د دې د ضرر څخه ته ځان وسکه، نو اچا ته موای و داسه کني ورور کی ام موای و انور کی موای او ته کی وای خو کدای ستاده هلاک ته پاره چمو دا سکنی ته ما وای د څه خاطر مې خو د د خپل په باور د کښنې د کښې باور کول کیږي. نو خو چې پر لوی پر کور باندې خبرو کښنې پر به باندې راکم کی په غسرې نه کیږي ته نه ګوري چې د جې په پای چې راوځي. نو بنجیز پر ګرد ولاګا چې پر ټول باندې باندې خبره باندې باید د دې تر غوژو و نه رسول شي. هغه یو څوته د حسد د مخې چې تاوان در و نه رسي، دا بل ته چې بیا دې د ناپامۍ د مخې چې کښنې د خپل وځي برته هغه خبرې جنو. نو دا ته پر دې خبره باندې کړي چې دا بل ته خو برته دې ته رسیږي. نو خلاصه د خبرې دا چې پر ټول خبره باندې کړي چې اته بل نه وای. وكذلك دغه د يعقوب عليه السلام خبره د بشورته وكذلك پر دغه رقم لك په دغه خوب کې چاله او تاسو دغه عزت د کې چې توا ما ته د المر و سپورمې و د ستوري و غدره ته پر سجده سو چې دا تاسو در کې یجتبی دغه رقم یجتبی غوره کوي انتخابی کتا ربك ربستا دغه سبه دی الله غوره کې تا د څه د پاره د نبوت ته پاره د نبوت ته پاره تا غوره کې تا ته د نبوت ده اغه د یوسف علی السلام دا نور رونه چې دوغه په نبوت کې اختلاف دی، خو ډیر غالبه دغه د چنبیان نه دی، ولایت ورته ثابت دی. ولی ورسته بیا په پای کې خودی توبه کوي، صحابیت ورته ثابت دی چې د رسول چې شي د یعقوب علی السلام صحابه دی ملګری دی، نبیان سیوی نه دی. ولی انبیا معصوم د ګناه څخه دی، کدی نبیان وای معنا دغه سکار خو نو نبی نه کیره کدی چې د یوسف علی السلام سره وکی سیری د توبې ورسته نو چدی. خو بیا هم ځینې علما په دې قایل چې دی ته نبوت ورکول سوی دی، خو نبوت چې دی ډیره کمزورې خبره ده. د اشرف علي طالبی رحمه الله زور مداغه ته دی چې دلته ځای کړی دی، دی وای چې د یو څخه د دوی نبوت نه معلومیږي، حتی وای ولایت له په دا وخت نه معلومیږي. صحابیت ساغه هغه وخت دی چې دی توبه وکړل، اخر چې دی مصر ترازی برای بیا یوسف علیه السلام ته سجدام کی متابعات کی هغه وخت دی هغه د صحابیت شراکت ور سره ستا. نو وکذالک پر دغه رقم لکه دغه چې تا ته درک عزت دغه د خوب خې دغه رقم یی تبی غوره کوي انتخابی کتا رب کرب ساده څه کار لپاره د نبوت ته پر الله تعالی ته برګزې د کی په مابین سپد جن نور ورونو و یعلم او درشیک و تا ته الله پاک من تأويل ده تعبيرات سخ الأحاديث ده خبرو ده أحاديث سخ مراد نو آغا خبري دي چه پا خوب كسري تا إلقا كيجي كيجي ده أغو تأويل تأويل آغا تعبير و ترجمه ده ده بم تا توشي ده هر نبيته ده ده تعبيرات ده ده خوبو تعبيرونه چه دي ده ورتمال ميجي على وطالا ورتشي لكه ده رسول عليه الصلاة والسلام عادة شريفة ده وچه ده سار منز بخلاص و بسو برای میل چا به نوی خوب موږ نه لیدلی. په سب کې به څوک څوک هغه برای نیږي چې ما دا خوب لیدلی دی، به ترجمه ورته وکړ که به نه و چې خپله به لیدلی برای میل نو ما خو داسې خوب لیدلی دی. په احادیث کې دا بیان هم پکې کې راځي. نو دغه د خوبو شول دا و انبیاء علیهم السلام تعالی و تعالی دغه قوت ورکړی دی چې د خوب تعبیر کولی شي، د خوب ترجمه بیانولی شي. لکه خپل دا وس د زوی خوب څنګه شته ترجمه کوي ورته چې دی پای خو هغه رقم دی نور ورته و نه شووله بر پر خپل الله اسنه صدا ته تعبیر معلوم شي ترجمه دا غسه دا چې پر ټول خاندان به عالیه پر خاندان به وتا ته دا رقم من قاد به تابع دار به دا سجده عبارت چا څه خصوص انقیاد او تابع داریس مشتعل او تعالی ته سجده کو خو عبادت هم دی. خدا ورته شي چې د سجده تر سر حد است تابع چې غدي صرف مزه قدرت ترجم. نو په نور کارو کې خو به ختابین ست اوامر به منم بولم حلال بجه حلال بولم حرام بجه حرام بولم سجده چه اغا نهایی تزرو دی اغا در تکوم یا الله نو اغا سجده عبارت چاس خود انقیاد و تابع داری سه وچته بدوغن قدر لورسی چه گرد خاندار مجه تابع وچه تا معلوم اسو دا خبر و یعقوب علیه السلام تا ولی خو الله دا اغا تعبیر دا خوب ورشوری نو دا چه تا تا بم دا شی علا و تعالی ورشی دا بستا خصوصیت امسی پا دا ارونه کنو و یعلمو در فیک و تا تا من تأویلی دا تأویل و تعبیرات سخجامجه ترجمه بوله دا خوب الاحادیث دا خوبو دا خبر و یتمو الله پرکی نعمت هو نعمت دا دا علی کپرتا بانی نور نعمتونه چه دا الله جی چاپاچی پا پای کپا نشیب سو دا پرکی علی کپرتا و علا آل یعقوب او دا یعقوب علی صلاة و سلام پر آل بانی دا یعقوب علیه الصلاۃ والسلام الهم دا نعمت پرکی دا غد دنیا پاچی و حکومت نور لرورکی وسبل تدا سوال واردیر چال دا یعقوب خونه دا یول سرونه دا یوسف علیه الصلاۃ والسلام نو پرکی دا نعمت سنگ پرکی چی نعمت پرکی پر تا پر آل دا یعقوب نی چوغوت نو هم دا غونه کدا امتیاز پاچی و کول کی جوغوت کلو لرورک ورس دا سوال واردیر یو جواب داری چال یواز دا غتنوی ذات سری زامن تشریخ پر زمان چی آل خود چی دی والمسیح تکر وسیط خدا هم یکی جو خود چی داد اتباع جی دا گرد دا آل بلی کی جی که دایس پا خبر پوست بی نو دلتا دا یعقوب علیه سلات و سلام پا اولاده که خود داغ نبوت و دا سلطانت دا خود بارا پسر آروان دی پکشک پا بنی اسرائیلی که سون نبیان بارا را آل سیدی دا دا ایوال سلامون چی جی پا دوغ کنه دی یواز یوسف علیه سلام دی دا تا خونو خطاب دیست که چی پر تاب نعمت در پرا که او دا یعقوب پر آل پرغو به دا نعمت ور پرکی مانا سلطنت و نبوت دا شیو پکشی که دار ورک ورسی و دید که تاوانا دا آل که خدای اول اس امراله و ماغه پا دینه جی پکشی که شامل چه آل خاص و دا غا سلبی زمان رو تنویل کیلی چه دا شاد سفید اسوی چه اغل مسیحان جی چه دا زیر شاد سفید خواه آغا تو ویل کیلی پوغوی که خدا جاری و ساری سو او یاد دادی چه دا نعمت چه ور کول کیجه نعمت خو رازی خو آل تا آل چه تا اخبال قابلیت پر اکم بانی رازی ده مثال پا تو روش بیا فرس کن دلتا بلپان جی شل بلپان می داشت لگه ولی جی یو بلپ چه دی ده مثال پا تور اغا لس ده مثال پا تور اولتا دی بل شل اولتا دی بل یرش دی بل سل دی دلتا پا یو بطن مانی چه بجلی پر رایلا که دا اگر دا یو رکم رونا که اغا دلس والا دلس دی استعداد کدر لگیج اغا شلو والا دا شلو استعداد مطابق لگیج اغا زر اول تا چی اغا دا اغا استعداد مطابق لگیج نو دا اغا دا اللہ عز و جل دا طرف سخی دا انعامات پر دا خاندان من رای لس والا یوسف علیہ السلام دا خپل استعداد مطابق اغا نعمت جلبی دا اللہ سخی چن بوات یا دی علم دا چا دی تعبیر و رؤیا دی سلطانت دا اگر دولا روار کورسو و دی تعالی و تعالی چه پر رایلا که ده دی اغا استعداد بیا کم دی ده خپل استعداد مطابق چه بقا تا تو بایا لو تعالی پر نصیب کرده چه مرتا اغا صحابیت درجه ورتا حاصل است و اغا دی ولایت درجه ورتا حاصل است دی پر خپل استعداد بانی اغا دی اغا ده نعمتو چخه اغا چه شو کل اغا بار خواقص ده که دای چیز ما پا خبر پیری اغا یو شعیر دای مثال سنگ شش کارکی وای باران که در لطاپا که تبعش خلاف نیست در باغ لا لروید و در شوره بو مخص و د باران پر شواجه کی د چا اختلاف یو څوک وای چې باران بد شي ټول خل وای د الله رحمت نو باران پر یو رکم باندې و وری پر جای علاقه باندې بیا نو ته یو ته بعد ورسه چې کمی علاقه باغات کې مزکی اصلاح دي چې ورسه لا لا ګلان بر اشنسی وی شه بیا نه بر اشنسی وی جعفر هم بشنی رکم رکم ګلان بشنی ته نو بیا شوره مزکی ته ورسه دونه دونه زمي وزو ځان پر ولاړ وسو تو وای خو چې خو یو باران دا ولې دا رقم څه دلته زموږ یو کړل لوخ یو کړل دلته د مثال په تور پالتو واشه شرکت په بل هم ځکه چې سره کم شې بیا نیو ګلان دي باران یو دی خو الته په قابل کې چې باران قبلی په هغه کې چې دی په طبیعت کې اختلاف دی یو تر وام ځکه د بد شین شنه کې بل چې د شم ځکه د هغه بیا شین شنه کې نو انسانان هم دا رقم دي نو د یعقوب علی صلوات و سلام پر اولاده باندې اگر چې دا زمونی دي د الله نعمت پر را شروع سي خو یوسف کې یو رقم چې شو ګټ تاثیرات ښکاره کړي در نه بوته تر بچی پوری په انور کې دا بل رقم تاثیرات یې خو دي خو لږ معنا نبوت کې نو رسول سلطنت کې نو رسول صلاح کې په نصیب سو ته بخنه په نصیب سو ولایت کې په نصیب سو نو بیا دا دو ام جواب سو اول جواب هغه دی چې آل خبر خو به خدا غنی چې د زمون بي تر د زمون چې ور واړې په مشارې خبره برته هغه نه بیان دا غلي دي کنه چې په شي کړه غلي هغه سليمان عليه الصلاه والسلام او داوود عليه السلام خدا پاتشاه په شي راغلي دي کنه نو زما د خبرې مطلب دا سو چې جواب په دوه طرز سو یا آل دغه آل نه دی هغه ورسل مشه بچانو پر وسیان جا آغا یا کال مراد کنو برام آغا نعمت شدی آغا خو یو رکم اللہ را نازل کردی پر دی خوالتا چه ارچا دا سونو کدر قابیتی لکا آغا دا گروپان مثال چه مادر توی ار گروپ پر خپل اندازا برک کشی اغو نکا دا شکار رکی یون آغا آغا رکم سوال مداد شو ارتوائی شوی تیمو پر کیا اللہ پاک نعمت هو نعمت دا اللہ علیک پر تا دا بکش در پرکی دیر انعامات بدل حتا پاچیت بجو ورسی وان ودا غره کم پر کیا علی آل پر آل بان یعقوب دا یعقوب علیہ السلام یعقوب خفل زانزلی ویسی و جزای تا وکر دا نعمت براسی پر تا علیک یووا ترزان اللہ سوار و علا آل یعقوب و ادا دا یعقوب علیہ السلام دیر عجزی در انسان چې عاجزي زه ځان نه کوي چې ما دارکم وکړه ما دارکم وکړه نعمت خدا الله پر ده هم راضي خو نبي دي د الله عز وجل مګر زه یاد کړي یوسف علیه السلام انور ورونه یاد کړه اتباع یاد کړه ځان یې دغه څه پرې شوي کنه خو تخوم د الله تعالی نعمت پر کول کېږي آل یعقوب یاد کړي خپله ځان یې نه کوي یاد نه کما اتمها علی ابویک دلته بر هغه دي چې شکې بیا کما اتم لکه چې پر کړی دي ها د خپل نعمت على ابويك ابراهيم واسحاق ذا ابويك ابراهيم واسحاق مراد دي ولي خد ابراهيم عليه الصلاه والسلام صديق فويجي ده زمانان خو چو په زمانان کې مشهور ده اسحاق عليه السلام او اسماعيل عليه السلام اگر چې په زمانان تفسير روایت کړی دي دا د یعقوب علیه السلام والسلام سلسله د بنی اسرائیل ده هغه د چا څخه شروع وسو هغه د اسحاق علیه السلام څخه شروع وسو او اوغ اسماعیل علیه السلام چې هغه د عزیز عرب نسل ځنی پیدا کیږي نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د نسل څخه دی نو د اسحاق علیه السلام هم د په پلار ته دغه کی چې کی تعبیر کی ولی اسحاق د چا پلار دی اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام والسلام پلار دی یعقوب علیہ السلام دی اسحاق علیہ السلام زوی دی اسحاق بعد چا زوی دی هغه بعد ابراهیم علیہ السلام زوی دی نو دلته ابراهیم او اسحاق په خپل ځان کې سره زوی او پلار دی اسحاق زوی دی ابراهیم چې دی هغه پلار دی یعقوب علیہ السلام د چا زوی دی هغه بعد اسحاق علیہ السلام زوی دی نو دغه اسحاق علیہ السلام خو د یوسف علیہ السلام نیکس د یوسف علیه السلام نیکس اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام و سلام ور نیکس د نیکو د ور نیکس خی تعبیر کو دو پلارو کی علی ابوی ک ستا پر دو پلارانو باندې علی ابوی ک ستا پر دو پلارانو باندې نو اوس چې دی د جې سبل دا خبره ثابت تسول چې نیکه هم عین پلار دی کوي د پلار درجه لري دغه د اسحاق علیه السلام د چا نیکه دی د یوسف علیه السلام ابراهیم علیه السلام یې ور نیکه دی دا دواړه الله تعالی د ده په تسمیه په ابوی ورته ترجمه کړه چې ستا په دوو پلارانو باندې نو لکه هغه چې نعمت چې پر دوی پر کړی و خو ابراهیم علیه السلام هم نبی و نو اسحاق علیه السلام هم نبی و نو هغه منزلت ته دوی سره و نو هغو ته چې کوم دغه ورکړی دي فضیلت و انعام الله ورپوره کړی دي پر تا و زما پر آل بې هم دغسې چیش کې پراتې پر آل د یعقوب باندې لکه پخوا چې په نیکهګانو کې مو دا سلسله را روانه وه دا به نه قطع کېږي تا ته به دا سلسله در کول سي تر تا وروسته به آل ته د یعقوب دا سلسله به جاري ده نبیانو په مشکې دغسې زیری ورلره ورکړي ان ربک علیم حکیم ان ربک بې شکه رب ستا علیم علم والا دی حکیم حکمت والا دی الله تعالی خو پو حکمت والا دی چې څوک پوی ام په شیانو رازدانی نو هغه ارڅه کار چې په ډیر یو هنر په یو ډیر ښه تدبیر او تنظیم سره تر رسولی شنو دا کار الله تعالی بالکل سره تر رسولی شي چې تا ته به ډیر نعمتونه درکې د نبوت بار به دی غواره کې په دغه ولاده کې به دا سلسله جاری او غي مشبه به ګام تکشش ولکه په ابراهیم او اسحاق چې دا کار سوی ست سره به هم دا وسی تر دې ځای پورې د پلار جواب شو یو وخت خبر ته مهمه دا پکښې کېده چې هلته یوسف علیه السلام خوب ولیدی ول والشمس والقمر دا قمر یې موږ تعبیر د چا څخه دی دا یې د مور څخه دی دلته سوال ورجېږي چې د یوسف علیه السلام مور په دا وخت کې مړه وګرځره نو چې مړه بیا څنګه دی وایي چې ما مور ولیده چې ما ته سجده کوله هغه خو دا خوب بیا نه سره تلی چې برج بیا راشي دلته بیا دا یو بیا خو مړی نه راژوندی کېږي او دا یې دا خوب ترسره کېږي وایي هغه داسې وجه وه چې د یوسف علیه السلام مور ته وفات شوی وه یعقوب علیه السلام بیرته خپل خوښینې سره نکاح وکړله هغه د ده خسرګنۍ چې وه هغو د هغې بله خور او باره ده ته په نکاح ورکړه نو خو د یوسف علیه السلام خاله سوله مه چې د یعقوب علیه السلام خوښینې سي چې کوروالی مړه شو د خوښینې سره خو بیا نکاح سي کېږي چې کوروالی ژوندی د ده په نکاح کي نو خو باره نه کېږي خو یا به دا تلاقي یا به مړه یي نو هغه چې وفات شوی ده دی بیا بېرته خپله خوښینه چې په نکاح کړې ده نو د یوسف علیه السلام خاله په دې کور کې شول نو خاله خو هیڅ هم درجه ده چا لري د مور لري په د احادیثو کې ځینې شیان راځي دا ځینې قریبان هغه څه شي دي لکه مثلا مشر ورور وایي د پلار حیثیت ورته لري د دې کشر دپاره کې پلار نه وي بس دا پلار دی خاله چه ده مور حیثیت لري کې مور رو بس ده خاله ده نو چې خاله اسم ده مور حیثیت لري بیا نو چراله ده پلار په نکاح کې سوال چې میره ده خو میره خو به ته مور ده کنه ده نو ده یې مور و نو دغه چې ده برای بیا التزی په خوب کې چې تعبیر شي کیږي چې دی بیا سجده کوي یوسف علی السلام ته دغه خاله یې ده په پښه کې نو یو دغه نکته ته به مو پام سي بل ده خبره سو چې ده خوب ته سی واورې دي او ده یعقوب علی السلام جواب در دغه ځای پورې سو چې نو ده باندې بنجز بلګه چې چاته ده خوب ښکار کوم چې تر لگی و نوزی د دې چې دی بیا د سینې په پای کې بتا ته یو داسې چا وکي کیدان التنج کې کې په یکی دو دی بچالو کې کو تا ته کیدان کیدن معنا نه کرای کې معنا یو تعبیر نه پکې داسې چا بدر ته وکي چې زعم شي به جاری یې ګور اته مې تشریح کې کیدان نه کرای و نه کرای د تنکر گاګه د پاره د چیش کې د تحویل و د تعظیم کې چې دا به داسې چا میشه د سات زین کې ولا کراس داسې یو کې به درته وسنجي دا یو ته وویل او هغه واځي مرته ویل چې دا به نو شیطان د حالت وکي کې خو دې ستورو نه دی ولی به کوي خدا چې دې پته په درجه کې نه دی په عزت کې چې دی کیا په د خلکو مقابله سره راغله قرار دی انسان ته تقوا ته په شو لاندې سي دا ملای نه گئی گئی په عزت کې د دې سره مخالفت اباس نو دا پر هغه بد وای غي پر هغه وای خانان د هغه رقم کې په عزت کې مسابقه سره راغله یو دی وبشه کاج بند بل بشه کاج دا غس د حکومت په شوبو کې چې ورسي بس د امیرینو مامورین دي کله بر دې په عزت کې سره یو دی بد وای و امیر ته بل دا خدای نه غوړي چې دا تر مال ورسي په عزت کې نو شیطان په دغه ځای کې ډیر کار کوي نو برای ودا یوسف علی السلام ټول شیطان چې دی غټ دشمن دی هغه بس تا په ورو ستا ورونه و دا دشمنی ته آماده کې ستا د کو ساده زره د پاره بچل وسنجي او نور نه دا زیر ول لر ورکی ول کالا چې د خوب په تالی د لیدی دا غس به الله پر ګور دورو نور ور کی تا ته به د خوبه تعبیر در وشي چې بیا دی بنګی سی بیا براش په خص کې چې دی بیا په جیل کې لویج په مصر کې د دغه خوب د برکت بیا دی راوځي چې بچا خوب یدلې په ترجمه ای څوک نه پیدې د بنی خانه سی ویل سوی بره په بنی خانه کې یو ځوان دی دا رقم ترجمه کوي چې د خوب وینه ترجمه شي اوس هغه رقم چې خوب د ترجمه کړی هغه رقم خوب خیز هغه چې دی د جیل وېستي ول دا بالا در وشي او دا نعمت د نبوت و دغه ریاست دا چې وی پر تا او زما په اولاد کې پر نور دا به دغه رقم الله تعالی پرکې لکستان پلوروت شو کړی پلورون اسحاق ابراهیم علی السلام وسته خوب مسئله تر از دغه یو مسئله د چې موږ ورته پام خوب درې قسم دي دا چې ار خوب رشته نه خېږي چې ار څوک وره راسي نه سم دا خوب له بس خوب چې دی خو اله پات شي دي دا خوب درې قسم ده دي و انسان چې دی بده دا د عقل او دماغ د بدن د کنټرول تاریخ شي وز د بدن کنټرول په دې کې اړه لري خو نه لري نو لکه د مثال په تور دي مثال لته موټر چې سټارټ نو ټاجه په گیر کې نه وس موټر بارا چې شي خېلا مازی چالاندي نو خدای نه تکي نه کاټکي نه لري وس کې خپل نه کې دی ولارد د انسان هم چې بده شي ګوکه د ګیره و ودی برای نه سترګي کار کوي نه غوښ کار کوي نه سرمې نه جبه نه لاسونه دماغ دې نه فارغ دي د کنټرول ډرایور قرار حل تر تک شي چې پاره وسه نور جوړ کوم برای سوچنو یو سخته نه دي چې موټر ګیر بدل کړه شاته بوزم دورې را وګرځو اشاره ولګو یا چا به کوي کرا چې بیا غمه سونو جوړ کوم برای خپل د کور خوا کې سوچ سی بلی ته د انسان عقل چې دغه بدن کنټرول سی فارغ سی باره نو دی گای گای دار کوم کې چې په دا ژوند کې د چا سره دا وکړي یا د چا سره شو معاملای دغه خلک بار په خوف کې ویني د پرانیسې خوا به دي یاره په خوف کې پر عالم داسې لغتې مې کش کې درخړې مې شوا کې دا رقم خوب دلې دلې ابل پر کامیاب کېږي ته دا دغه خیالات چې پر د باندې خوف سوي دي ته د پر ځین غالب او غړې په ځین کې پر لاره ګرځو دا ګرځو هغه شیان ورته خوف سو نو دا خوب چې دې هیڅ اعتبار نه لري و دغه تحدیث النفس وای معنا نفس تخپل ځان سره د مالک اړ جوړ چکو تراسي بر سوچونه د ځان سره کی دغه غه د عقل سوچونه د مخه د بدن سره وای چې خپل په موټر اخته و د بدن د موټر دی هغه چلاو چې دوره بوزه فارغ نه و دلته چې د بدن فارغ شه بار بر ته هغه د ژوند هغه چې په وښو یو هغه شیم پر د باندې راغلی بس هغه په ځین کې پر لاړی اړی بار نه په ځین کې دغه راغلی چې دغه سیدری غرش او کړی و دغه سی په چاړو وهلی و اداره کم چې د کلی ور کړی دغه شیان د په خوب کې بارانه دی دا ترجمه نه لري دا پښتو شی دو ام شی چې دی تسویل شیطانی ورته وای تسویل معنا د شیطان خطا ایستل هغه بعد د شیطان سات ور سره تیری اوبس ورته راس چې معنا دی خو سوي فارغ دی د خپل بدن څخه ان یو شی وشکاره ک بل وشکاره ک دا په خوب کې چې پرستانه شیطان خطا ایستل بولی دا دغه یو شخص دی مازی نه یاد الک پر کبر تر از یاد شیزی پر کبر راضی چې موږ شیطان خطا ایستی دغه احتلام چورته وای دند د تسویل شیطانی یو برخه دغه ده د نور خوبونه په وینې واز نه دغه نه دښمنه نه مشه نه واز شیطان خطا ایستل دغه بوله چې انزال شنه یا د دې څه ماشه و رقم رقم شیان ورته ویني ورته ښکار کیږي د پر دماغ باندې وروړی دی د برابر د دې څه ترجمه ده دې ته اغواس احلام یا چې شورته وای تسویل شیطانی ورته وای دم ترجمه در د دواړه پلتو بل قسم به ادب چې دې د بدن د کټول در فارغ سو اول ته په لوح محفوظ کې چې کوم نه یشتي دي د هو غزای الله تعالی ته څه کړی شمې ورته راښکاره کې یو شی راښکاره کې بل راښکاره کې بل پر راښکاره کې دغه گای گای پر هغه رقم پاتې چې څنګه الته کې چې غاله ورته شولې گای گای په دې هم به څه خیالات ورګټسي تخیلات چې ورګټسي او څه اړه که صادق وي رښتینه وي په یو څه د خیالات ګرځي ایمه ترجمه ګرانه شي برای ترجمه ته ارڅوک نور لیږي یو شیخ دی د خوب له دلی دی د گاډی ټیسن باندې نبی علی السلام ولاړو د لو شیروانی اغوستي کلکلی په سر ما ولی دی رسول علی السلام وسنو شیروانی انګریزان د پتلون سر اغوندي در څنګه نو پر غټه کوشتي دی دا کلکلیم د دې سره ریواز انګریزان وب پر سر کولنه نو دا ول وس کې د ته نبی علی السلام ته وګوري او دا دی باس کې وګوري دی باس د انګریز دی مگر ذات ما خوما ما دې رغبر وسره کې ګور د خور په غیر لري ورته وه لیک نبی علی السلام نو یو شیخ چې هغه ته چې هغه په دې کې دا اشاره در کړې ده چې په دغه خطه کې د بری صغیر پر اسلام د انګریز غلبه ده لکه د رسول علی السلام پر بدن شیروانی راځي چې دغه پر سر کې کولی و چې دلته په اسلام په خلکو کې سخه غلبه ده انګریز د باندې دا یو هغه ته اشاره کړې ګوره ترجمه یې په یو شیخ باندې هغه دا ورته وکړه چې دغه مطلب دی رسول علی السلام ته دغه شول چې دغه د انګریز شیروانی د ځان وکړه اسلام دغه سنورانی شی دی لکه د ازنا بدن چې د انګریز شروانی ربان یې راوګرځنه برخ څه نه یسی خو رسول د خدای دی نو ولدای دا اشاره در لره درک نو د خوب ترجمه برا ګران سی که خیالات په ګټ سو اسی تعبیر خو د سیدی ته او غزای څه چکم شی الله تعالی ودت ورچیش کړي او شوولې خدای خیالات په ګټ سو ترجمه ګران گای گای دغه خو چې د صادق خوږي خیالات فاسدانه په ګټ سی دی انسان ستا چې هغه رقم دی هغه رقم د تشکار سوې دی خپل شی نه دی په ګټ دغه خوب چې بیا دی دای بده ترجمه تابع دی که سمه ترجمه وسوله برغه سمه خو روان دی که دغه سم خوب یې ترجمه پر غلطه وسو پر غلطه فا باندې روان دی هغه د رسول علیه الصلاه والسلام حدیث دی او خوب خو نو لکه د مرغه پر پښه باندې چې پروت دی که هغه ته شوه کای کې دی هغه ته شوه کای کې دی شیخ ته شوه کې شیخ ته ولاړی کې بده ته شوه کې بده ته ولاړی نو خود وای خوب اول چاته وایم هغه کې وای هم د چا کې وای چې معنا شر انجیش نه یم که بد سړی خبره پر بد قاز غلی نه شو چې برای که په ترجمه نه و پیژ بد ترجمه خیانت دی برای زنه په پیژم با بل چا کې بیا و چې سمه ترجمه یې وکي نو دغه د خوبو قسمونه دي د انبیایو خوبونه ټول دغه صادقانه دي چې هغه هغه دي چې هغه د لوح محفوظ څخه حکایات او څه په لوح محفوظ کوم شیان کیږي دلته الله تعالی د پر دماغ په دغه خوب کې وروارید کی او تخیلات فاسدام نه یې پکړ دا نور انسانانو خوبونه دغه رقم دي چې فلاخ هغه دغه حدیث النفس هغه یو قسم چې مال چې هغه په وښکې څه دی یو ته خوب یا هغه تسویل شیطانی دی شیطان راځي د تر رقم خبرې کې بازی پکې نو دا دواړه باطل دا دریم چې دا د روح محفوظ څخه ځینې شان الله د پر دماغ راوړي په دغه بیا خلاص پاسه دا ورګټسي مې ترجمه بارا ګرام سره د سړي څورو کې ځاوه چې کوم خو باندې بوز د انبیانو دا ګردن چې هغه کم خوبونه ولې رسول الله اسلام چې نبی کې دی تر هغه د مخه د تر یا ای سای قرا پېښ ول دغه خو بلې دی هغه باغس کې دی خو بلې دی ربل ورځ باغ خوب خطي دغه او یا ای صادقه دا مقدمه ده فار د نبوت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسونه د سړي کې چې څوک لري چې خو ګونه ویني برابر زه نبی کېږم یا نبی کېږم نه فقط ما زغه خوبونه جریشتي اجن وبات خو نور ختم دي خو د رسول علی السلام ابتدا د نبوت شو هغه دغه چا څخه شروع وسو د رؤیا صادقه څخه شروع وسو د صادق رښتینو رښتینو خوبو څخه شروع وسو دغه د خوب حقیقت نو د یوسف علی السلام خوب د دغه قسم خوب خوبونه کافران ام یی دسمه د ایواز د مؤمن کار دي کافرم خوب ویني او خدای دغه سعقه د رښت د بدن بیا غبه سي یا حدیث النفس ورته یا غچ شي تسویل شیطانی ورته یا نور دغه شیان د ازي چا د روح محفوظ شیان خو د خیالات پاسدا په ګاډي اکثره بار چې دوی شي ونه لري حقیقت ونه لري ترجمه یې بار سره نس کولای د انبیایو یې دغه د چي یعقوب علی السلام د سکه دغه ځنی وکي او خبره غره کم هم څه نور قصانه بار پر مخ باندې روانه ده الله تعالی دې مشته د نیک خوبو اغه انعام را باندې وکي د پاسید خیالات او شیطانی خوبو وسوسه مجاله اوسه واخر دعوانا الحمدلله.